تو جنگ جهانیشون میزدن ظاهرا اینا. این ویژگی های این آلاتی که استفاده شده، آلات موسیقی که استفاده شده و نحوه استفاده و اندازه بسامد های صوتیش و چی و چی و چیه که علمه، اینا همش رو حساب کتابه. داستانا تا دلتون بخواد داره. اثرگذاری موسیقی روی سیستم بدن و فیزیولوژی بدن بسیار بالاست، روی شیمی بدن و هورمون های بدن از اون بالاتره. یعنی فقط کافی شما یک موسیقی ریتمیک گوش بکنید تا فشار خونتون بیاد بالا، رگ هاتون تنگ بشه، آدرنالین تو خونتون ترشح بشه. یعنی موسیقی ریتمیک همانا گوش کردن یا موسیقی که یه نفر فریاد میزنه توش، بله، یا اون گیتار برقی، اون آهنگ خاص کشیدن گیتار برقی یکی از مثلا این نکاته، باعث ترشح آدرنالین تو خونت میشه. آدرنالین کی ترشح میشه؟ تو خونت وقتی سگ دنبالت کرده. گربه رو دیدی اینجوری موهاشو پوش میده، اون آدرنالین تو خونش ترشح میشه. دیدی یه معجزه، یه چیزی برای تعریف میکنن، یه ماجرای عجیب غریبی، مو به تنت سیخ میشه، آدرنالین تو خونه ترشح شد. آدرنالین تو خون ترشح میشه، قند خون میاد بالا. بعد آقا کجاست؟ بعد بدو دیگه، سگ دنبال آدم کرده، بدن به صورت طبیعی دستور ترشح آدرنالین داده، بعد گله بده اون قند استفاده بشه. کجاست پشت رول آقا؟ یه تحقیق انجام شده بر روی آهنگای ابی، یه خواننده ایه خدمت شما عرض بشم که آره، این شده دیده بودن آقا این ابی داد میزنه اینا هم گاز میدن، او داد میزنه اینا گاز میدن، او داد میزنه اینا گاز میدن. تصادفایی که کسی که ابی گوش میکردن تو لس آنجلس، روی ایرانیای اونجا تحقیق انجام شد، تحقیق خارج کشوریه، هر چی اونا داد زد میره گاز، تصادفا اینا بیشتر بود. یه سری آهنگای خاص اینو برداشتن بررسی کرده بودن. من اینو تو تاکسی شنیدم ها. بعد دیدید مثلا طرف میاد تو تاکسی، ما اینو شنیدیم، ما اینو تو تاکسی شنیدیم. ابی کیه؟ اسم زنه ها. بعد خدمت شما عرض بشم، اثر داره دیگه. حالا گوش کن، موسیقی لایت اثر عکس داره. یعنی اون اگه دقیقاً باعث افزایش فشار خون، ترشح قند، تنگ شدن رگ‌ها، گشادی مردمک چه چه چه چه و غیره می‌شود، دقیقاً موسیقی لایت عکسشه. یعنی رگا رو گشاد می‌کنه، فشار خون میاد پایین، یه آهنگ لایت گوش می‌کنی چه وا میره. آره اینجا خواب، آره چی تو مای خوابه، نمی‌دونم چی اسمش، خوشه. آره خلسه مانند اینجوری وا میره، همون حس رو میگم. حالا فکر کن یارو داره رادیو پیام گوش می‌کنه، اول زده یه شجریان گذاشته یوهوهوهو فلان، این بچه وا رفته، یوهوی بعدش یه تاجیک گذاشته، اونم داد و بیداد میکنه، این بابا شلکون سفر رو انداخته، بدن بدبخت چیکار بکنه؟ آدرنالین ترشح بکنید، بادبانها رو بکشید، حمله است. بعد بلا فاصله بعدش میگه نه آدرنالین به درد میخوره، فشار خون بیا پایین، من کبد بدبخت چجوری این کارو بکنم؟ من کبد چجوری این کارو بکنم؟ هیچی، کبدت فاتحه خونده میشه عزیزم، به همین سادگی. کسایی که موسیقی غیر اصولی گوش میکنن عمرشون خیلی پایینه، ضعف اعصاب میگیرن، بیماری کبدی پیدا میکنن. و میدونید که مهمترین عضو در بدن بعد از مغز چیه؟ کبده. چون قلبتو میتونه عوض کنه، کبد مشکلات داره. کبد که به هم بریزه، پوستت به هم میریزه، خوابت به هم میریزه، تمام هورمونای بدن به هم میریزه، مثلا داغون میشه یک نفر. هر چی داره میگذره بیماری های کبدی ویژه داره بیشتر میشه. برید تحقیق بکنید در مورد. اما یک کسی از موسیقی رو میشناسه، علم دیگه، داروسازی، عجب چیزی پیدا کردم، داروسازی. مثلا فرض کن سرما خوردی، یه بری میگه آقا یه خورده اسید سیتریک به من بده، یا خود از اون شیمی مواد عالیه فلان بده، چی شده؟ قاطی میخوام بکنم، سرما خوردم بخور. کدوم آدم همچین کاری میکنه؟ اما تو حوزه موسیقی چون درکشو نداریم، چون ما خوردن برامون خلاصه شده همین انباری، خوردن های دیگر رو نمیفهمیم، خب حالیمون نمیشه، چشیدن های دیگر رو نمیفهمیم، این بلاها سرمون میاد. عمل سمباتیک عبارت است از تنگ کردن رگ ها، اتساع عضلات صاف، جلوگیری از تشرف فشار خون، ترشح فشار خون. پاراسمپاتیک گشاد کردن رگ ها، انقباض عضلات صاف، ایجاد ترشح، تقلیل فشار خون. یعنی کاملا در مقابل همه. ضعف اعصاب اولین هدیه کسانی است که موسیقی رو غیر اصولی گوش میکنن. اولین هدیه به اونهاست. بسیار سریع هم اثر میذاره. افرادی رو دیدی تقریبا چند شخصیتی میشن. شیزوفرنی میشن، شیزوفرنی میگیرن. یه شخصیتو شیزوفرن پیدا میکنن. اینا میبینی هر لحظه حرف عوض میکنه. یه داره صحبت میکنه، آقا من داشتم اینو گفتم، لپتاپ راستی لپتاپ اونو چند خریدم، رفتم اونجا گرونی و بگو دلار رفته بالا اصلا فلان، چی داره میگیم بابا. بررسی صورت گرفته، ما نکردیم، پزشکای غربی کردن متاسفانه، ما بعد این کارو میکردیم، پزشکای ما. بر گفتن یکی از اثراتش اینه. پارانوا میگیرن، توهم میگیردشون. غیر اصولی ها، اینی که این حرف واسه من درست نکنیم. ای از اول انگار دارم میگم ای کسانی که موسیقی رو اشتباهی مصرف میکنند، گفتم داروه. به جای اینکه رجوع کنن به داروساز، رفتن ناصر خسرو، خودشون تازه میسازن. هر ننه قمری هم که از جاش بلند میشه یه تهنجری هم داره، میگه منم داروسازم. انگار که هر کسی که لوله آزمایش داشته باشه بگه من پزشکم. اینه همینه دیگه. یک صدایی هم میخونن که آدم بیزار میشه از موسیقی خداشه. من چه اعتماد به نفسی دارن اینا؟ باید بهشون جایزه بدی تو اعتماد به نفس. اون یارو اومده میگه من دو تا حنجره دارم. به خدا عزیز. یه بار اینجوری میکنه، یه بارم صدا خودشه، مثلا یه بار صداشو نازکم کنم چون سه حنجره، کی به کی به شما بزن، یه دکون دستگاه شما بکن پنج حنجره، کار نداره که. آقا این کسی که یه کسی من بلدم یه چیار با هم قاطی کنم، این شد پزشک، این شد داروساز، مردم اومد، این چه وضعشه؟ ما با چه جرأتی اینا رو میم گوش میکنیم؟ اثر بر قلب، قلب یک انسان به طور معمول در هر 24 ساعت متجاوز از 100 هزار مرتبه ضربان داره و در هر دقیقه متوسط 70 تا 75 بار میزند. حالا فرض بکن ضربان قلب زیاد زمانی لازمه که تو فشار خون زیاد نیاز داری. بابا یک کسی که بیماری فشار خون داره، موسیقی غیر اصولی سمه برای این آدم، این عامل سکته است براش. برای کسی که فشارش زیاد میفته، موسیقی غیر اصولی پدر اینو در میاره، خطر داره که تو کما بره. آهنگ مگه میشه؟ گرفتیم ما رو تا میگم دیگه، باید یه چیز ببینیم ظاهرا. بتوون، شوبرت، شومان و نیچه که هر چهارتا موسیقیدان بودن، خود نیچه معروف فیلسوف آلمانی، ویلیام فردریش نیچه ایشون موسیقیدان هم بود، هر چهار نفر از جمله افرادی هستند که جنون و دیوانگی گریبانگیرشون شد در اواخر عمرشون. خول شده بودن، آدم میدیدن، شخصیت هایی بودن که دچار توهم شده بودن. نیچه اواخر عمرش گفت این کیه کنار من؟ بگید بره. من کیو میگه؟ هیچ چی نمیدید. مثلا این الان مثلا بگیم یا مجنون شده طرف. چهار تا موسیقی، چرا بعد این بلا سرشون بیاد؟ خیلی مهمه ها. شوبرت، مندلس و باخ کسایی هستند که در اثر اختشاشات روانی تا سرحد جنون پیش رفتند. لوتر میگه موسیقی در تخدیر اعصاب انسان از مواد مخدر هم قوی تر است. بعضی از غلط اندازان معتقدند که موسیقی غذای روح است. من نمیگم، لوتر داره میگه، یعنی رایفی اومد گفت. میگه بعضی از غلط اندازان میخوان نفر غلط بنازن موسیقی غذای روح است. غذانی داروه، این نکته اول. ولی هیچ دانایی این سخن را قبول ندارد، بلکه دانای کامل عقیده دارد موسیقی عزای به روح است. منظورش از دانای کامل خداست. موسیقی غیر اصولی پدر یه نفر میتونه در بیان اثبات شده. دکتر اوریزن سوت ماران، اگه درست تلفظ کرده باشم اسمشو، میگه هیجان بزرگترین عامل سکته های قلبی است و هنرمندان اغلب با سکته قلبی درگذشتند. بعد نقش موسیقی رو بیان میکنه در ایجاد سکته های قلبی و هیجانات کاذب. یه آهنگ گذاشته تو ماشین نشسته، اصلا قدرت تحرک نداره اون انرژی رو خالی بکنه، اون قندی که تو خون ترشح شده رو بسوزونه، یه هیجانی میگیردش، دیدی کلهشو تکون میده تو ماشین، هر ککشناش تا میشه این بابای چه اینجوریه این، اون اصلا دست خودش نیستا. دیدی آهنگی برام پخش میکنم پا تکون میخوره، دست داره میزنه. اگر این تیک عزیزم اگر همین تو گردنت بود خوب نشون میداد، اینا یارو تیک داره، دست اصلا حواسش نیست، غیر ارادی میبینید دستش داره تکون میده. حالا تیکت هاد نیست دا، شروعه. و ما عادت داریم مثلا ذاتمون اینجوری آفریده شده، میشه موسیقی پخش بشه ما ریتم نگیریم باهاش؟ ریتم میگیریم باهاش، این اصلا یه چیز طبیعی است. آقا گاو برای گاوا موسیقی پخش میکنن شیرشون زیاد میشه، این خیلی حرف زشتی. برای گاوا پخش میکنه شیرشون زیاد میشه، حرف درستی اما حرف زشتیه. چرا؟ چون من تو آدمیم، زشته خودم با گاو مثلا مقایسه کنیم. خب سگ جلوش ژله بندازی نمیخوره، حالا بیم مثلا نتیجه بگیریم از سگ، از شغال ما باید نتیجه بگیریم، برای آدم چه حرفیه؟ جلوی گوسفند ما کباب بره گذاشتیم نخورد، برگم گذاشتیم نخورد، چنجم گذاشتیم نخورد، آبگوشت هم نخورد گوسفنده. بابا اون گوسفنده این چه حرفیه؟ یه از دوستانی هستن که میگن چای جلو گاو گذاشتن گاوم نخورده. خب من میگم ای بینر اگه چای مزره بحث دیگری مطرحه، اما خب خیلی زشت، حالا گاو خیلی چیزای دیگه هم نمیخوره که ما میخوریم، میگم همه اونا ضرر داره. دلیل خوبی نیست، فهمیدی چی میگم؟ دلیل خوبی نیستش. اما این گاوه چجوری شیرش زیاد میشه؟ همین تکنیک در عصر صنعت در اروپا اجرا شد. کارگرها برای که ازشون کار بکشن موسیقی ریتمیک براشون پخش میکردن، قند خونشون اضافه ترشح میکرد. در واقع یه کارگری که 8 ساعت داشت کار میکرد قد 10 ساعت ازش کار میکشیدن، این اسمش کلاهبرداریه. اون کارگر که تو 30 سال عمر مفیدش انقدر پیر میشه، توی 25 سال اونقدر پیر شده بود. این یعنی بردهداری عزیزم. فهمیدند، تازه فهمیدن پزشکانشون، الان ممنوع شده. تو محیط کار حق ندارن موسیقی به هیچ وجه حق ندارن پخش کنن. شدیداً برخورد میکنن اصناف کارگری و احزاب کارگری، اینا حقوق کارگران رو دنبالشن در غرب. شدیداً برخورد میکنن، میگن تو مگه اینجا گاوداریه؟ الان انجمنای حمایت از حقوق حیوانات هم شاکن از این بحث موسیقی که بر گاوا پخش میشه. بابا اون مگه شیر رو از تو هوا که نمیسازه که، از تو این بدن داره میسازه. میگه شیرش زیادش خواه کجا میاره؟ قانون بقای ماده و انرژی پدر بیامرز. اون آب اون شیر رو زیاد میکنه، مواد غذاییش تغییری به اون چک نمیکنه و اون گاو سریع پیر میشه، آسیب میبینه. انگار که بگه بهره برداری در این در 10 روز، من 2 روزه بهره برداری کردم. زدی فاتحش رو خوندی. خب اینه که من به شما بگم آقا این لیوانا رو دونه دونه لطفاً جابجا کن، یه فرغون بیاری بریزی اون تو، بگی ببرم، تا 60ش هم تو رو میشکنه. همه رو جابجا کردم در 5 دقیقه، به من گفته بودی در 5 ساعت. این میشه بردهداری، این میشه برعکس استحمار. میدونید چی دیگه؟ گویند روزی فارابی عودی با خود داشت. عود مخترش کیه؟ فارابی. قانون مخترش کیه؟ ساز قانون فارابی. فیزیکدانان ما، عجب، فیزیکدانان ما اومدن ابزار موسیقی اختراع کردن، برای اینکه کاملا یک علمه. اینجوری نیستش که. الان ساز قانون رو ترکا بیشتر استفاده میکنن، ترکا، ترکیه یا رو میگم. تو آهنگوش دیگه غم خاصی داره، یه خواننده هایی هستن، ابراهیم تاتلس، کیو اینا. خب یه زنه هست اسمش ابراهیم تاتلسه، اینا خدمت شما عرض بکنم. یه مرده هست اسمش سیبیل جانه، سیبیل داره دیگه اینا. بعد خدمت شما عرض بشم که میبینی که اینها، خوب دقت بفرمایید، اونا از ساز قانون استفاده میکنن، یه سوز خاصی میده، حزن‌انگیز. این ساز میگه عودی با خود داشت و به لباس ترک ها به مجلس سیف الدوله رفت. وی عود خود را آماده ساخت و تارهایش را تنظیم نمود و آهنگی نواخت و همه را به خنده واداشت. یه آهنگی زد همه خندهشون گرفت. نمونهاش هست، همرام ندارم، پت اومد و من بذارم اینجا همه تو میزن زیر خنده. امتحان کردم تو دانشگاه، گذاشتم هر هر هر همه زن زیر خنده. من جوک وسط تعریفی همه زدم، بچه میخندی؟ من شوخی دارم، احترام خود تو افسون آقا، هر هر هر بیشتر میخند، زهر مار نیشد به من. این موسیقی خنده داره، چون همیشه همراه با خنده بود. میگه یه موسیقی زد همه زدن هر هر هر زیر خنده. سپس به شکل دیگری تارها رو تنظیم کرد و باز آهنگی دیگر نواخت و همه اهل مجلس رو گریان، همه زن زیر گریان. و باز هم تارها رو تنظیم نمود و آهنگ سوم رو نواخت و همه را به خواب برد و خود مجلس رو ترک کرد. دیدی چیکار کرد؟ ترکیبات داروش رو عوض کرد، اول خندوندشون، بعد عوض کرد گریوندشون، بعد عوض کرد دیاسپام درست کرد، بعد خوابیدن بلند شد رفت خداحافظ. این میدونی چی شد؟ چون میگه با لباس خاصی رفته بود اونجا، اون رئیس اون جلسه تعبیرش نگه، گفت کی به تو گفته به اینجا بشینی؟ اصلا تو کی هستی؟ گفت من کیم؟ گفت خب داشته باش، من یه موسیقی دارم، نوازندم، مطربم. براش زد، هر هر هر زدن زیر خنده، بعد گره کم، بعد خوابید، اینا بلند شد رفت. مسعودی تاریخ نویس گوید در زمان عبدالملک یا یکی دیگر از خلفای بنی امیه که لهو و موسیقی خیلی رایج شده بود، خبر به خلیفه دادن که فلان کس خواننده است و کنیز زیبایی دارد که او هم خواننده است و تمام جوانهای مدینه را فاسد کرده. دو نفرن، یه مرده با یه زن رقاصه، میرن آهنگ میخونن که میگه همه جوانای مدینه را فاسد کرد و اگر جلوی او را نگیرن این زن تمام مدینه را فاسد میکنه. خلیفه دستور داد که قل به گردن آن مرد انداختن و آنها را به شام بردن. دستگیر شدن، بردنشون شام. وقتی به حضور خلیفه نشستن، آن مرد گفت معلوم نیست آنچه او میخواند موسیقی باشد. گفت معلوم نیست این موسیقی باشه، شما به عنوان خلیفه مسلمین شما فتوا بده. گفت گردن منم بزنم من قبول میکنم. و از خلیفه خواست که خودش امتحان کند. گفت من که مثلا بزنم اینجا، این خانم من بخونه. خب اگه شما تشخیص دادین موسیقی، من میگم حرفی ندارم. خب باش. خلیفه دستور داد که کنیز بخواند و او شروع به خواندن کرد و مردم میزده. کمی که خوان دیدن سر خلیفه تکان میخورد. کمکر کار به جایی رسید که خود خلیفه شروع کرد چهار دست و پا راه رفتن بر روی زمین و به کنیز میگفت بیا جانم بر این مرکب خود سوار شو. اونم زرنگ بوده، اونم خیلی هفخط بوده. در بعضی از زندان‌های روسیه که در آنجا به ویژه محکومان نهیلیست را نگه می‌دارن، شکنجه مرسوم است که به نام هوم اوپاتیک موسوم است. با این وضع در یکی از زندان‌ها، زندان اودسا، یک محکوم سیاسی را برای مدت 6 ماه برای اینکه میهن پرستی مورد نظر خودکامگان را بیاموزد، در معرض شنیدن موسیقی‌ها و نواهایی قرار دادن که سرود ملی روس را می‌نواخت. اما آن بیچاره پس از 5 ماه دیوانه شد. سرود ملی روسیه رو براش گذاشتن با شکلهای مختلف و مدلهای مختلف و یه باید دست جمعی بخونه، یکی تکی بخونه، مدلهای مختلف براش گذاشتن که برای 5 ماه بدبخت روانی شد. در ملبورن 50,000 نفر بعد از گوش دادن به یک کنسرت موسیقی چنان به هیجان آمدن که ناگهان به هم ریختن و بدون جهت یکدیگر رو زخمی و مصدوم کردن. تا پلیس خود را برساند چند نفر به ضرب چاقو از پای در آمدن و به چندین دختر تجاوز شد و تعداد زیادی نیز مجروح شدن. در یک کنسرت موسیقی به دسته از جوانان برای اولین بار هیستریک، که میدونید چیه دیگه، خوندید کتاباتون، که یک نوع بیماری روحی است، دست داد تو علوم اجتماعی تو درساش بود تو دبیرستان. آنها پس از برنامه به خیابان‌ها ریختن، اتومبیل‌ها را آتش زدن، شیشه‌های مغازه را شکستن، مغازه‌ها را غارت کردن و تعداد 315 نفر از آنها از فرط هیجان قش کرده به بیمارستان انتقال داده شدند. اینا آمار غربی هست. زدن یهو گرفته دا بی حال جمعش کن. چون اصلا میگم دیگه یک هیجان غالب میکنه، عقلانیت میره کنار. ما یک فرقه‌ای داریم در بیان مسیحی‌ها که در ایالت نوادا یا نوادا امریکا ساکنند، به اسم مرمون ها. این یک شاخه از مسیحیت هست. مرمون ها خوبه بدونید که چای رو حرام میدونن، نوشابه رو حرام میدونن، مشروب رو حرام میدونن، موسیقی رو هم حرام میدونن، کلن حرام میدونن، به تعدد زوجات هم قائلن در زمین برخلاف بقیه مسیحی ها. این میت رامنی نامزد ریاست جمهوری امریکا که برای کاندیداتوری اومده، این مرمونه، به ارزش های خانواده بسیار پایبندن، مخالف سخت جنینن، بکارت دختران بسیار براشون مهمه، نزدیکترین و شبیهترین فرقه در مسیحیت به اسلامن، یعنی به اعتقاد ما مسلمان کمتر تحریف شدن، سالمتر موندن. اینها موسیقی رو حرام میدونن، چای رو حرام میدونن، نوشابه رو حرام میدونن، مؤمنانشون رو. برای چی؟ میگن هر جای که اینا بیاد از اون طرف عقل میره کنار. حتی به تئین چای حساسن، میگن تئین چای یه خورده مخدره، این باعث میشه که من کلم خوب کار نکنه. و این معتاد شدیم، بعضی از ما حالیمون نیست، ما معتادیم خبر نداریم، منتها باید حتما آب بینی طرف آویزون بشه تا بگن معتاده، دندوناش برز بگن معتاده. طرف میبینه اصلا میخواد یه انتگرال دوگانه حل کنه، گیر کرد، یه چای پررنگ میزنه میخوره حلش میکنه. اون چی شد؟ اون معتاده الان خماره، کلش خوب کار نمیکنه، نشه میکنه، توپ حلش میکنه. ها اعتیادم شیلو، ما به موسیقی معتاد میشیم. طرف میگه من اگه مطالعه نکنم موسیقی نظرم نمیتونم مطالعه کنم، معتادی. موسیقی بر روی باعث ترشح اندروفین در خون میشه، یا ایندروفین، بچه علوم پزشکی میدونن، بله، این مخدره، خاصیت سرکنندگی و نعشگی داره. این کسیه که میگه من اگه این اگه تریاک نکشم نمیتونم کار بکنم، میگه من این موسیقی گوش نمیتونم مطالعه کنم. برعکس در حالت عادی نه، میگه بذارم کنار نمیتونم. خب معلوم مثل کسی که معتاد، میگه میخوام باید ترک کنی، اول باید ترک کنی، بدن به حالت عادیش برگرده که بتونی مطالعه بکنی. زدیم فاتحه همه چی رو خوندیم، موسیقی رو به هم ریختیم. خدا شاد موسیقی کبیر و هنر کبیر و کلام کبیر و آوای کبیر و ریتم کبیر، همین کبیره. توی کبیر شما میری دوست داری خونه های خشت و گلی ببینی، توی کبیر خونه سنگی میبینی بعد بهت بر میخوره. تو کوهستان میری دوست داری خونه های سنگی ببینی، تو جنگل میری دوست داری خونه های چوبی ببینی، دوست داری همه چی با هم جور باشه. این خیابونای ما موسیقی نداره، این خیابونای ما مریض میکنه آدمو نگاهشون میکنی. تو خیابونای ما راه میری یکی آجر سه سانته، یکی سیمان سفید کرده، یکی اصلا نما کار نکرده، یکی چه میدونم گرانیت، یکی این آلومینیوم، هر کی هر جوری عشقشه آهنگ خودشو داره مینوازه، پخش عمومی هم داره میکنه. نامرد مریض میشه آدم توی خیابونا، باور کنید روح و روان آدم آسیب میبینه. شما جایی که میرید خونه هاشون یه دستن، اصلا کیف میکنی، آرامش بهت میده، چون میفهمی با چی طرفی. یک موسیقی داری میشنوی، میگو آه صدایی نمیاد، اینجا موسیقیش دیداریه، اون ریتم آوا نیست، تصویره. میری با میسی رو آلیقاپو، رفتی اصفهان، روبرو گنبد مسجد رو میبینی. وقتی هواش تمیز باشه این گنبد آبی رو میبینی اینجوری رفته غرق شده تو آسمون آبی. دوست داری بشینی دو ساعت نگاش کنی، دو ساعت بشینی نگاش کنی به خدا. واسه بس که زیباست، بس که هارمونیکه، همه چیش با هم جوره، همه چیش با هم جوره، اما همه چی رو همجوری داره خراب میکنن. مریض داریم میکنیم خودمون. آقا پزشکی انقدر پیشرفت کرده که میگن ما دیگه نزدیک آدم درست کنیم، جک و جونور درست کردیم با شبیه سازی. ظاهرا چه واسه آدم هم این کارو کرده باشن، شروع کرده باشن و لو نمیدن، میترسن. خب حالا میگن داریم یه سری کارا میکنیم. عزیز من پچه رو سکته ها اومده رو 18 سال 20 سال 30 سال برید بخش قلب بیمارستان، این جوان 20 ساله آوردن سکته کرده. چرا ما دیگه عمرای 120 ساله نداریم؟ ها نمیگید پزشکی پیشرفت کرده فلان، آدما مریضیات بیچارهشون نمیکنه فلان. کو ما تو همین چند سال پیش هر دهاتی میرفتی شما 90 ساله 100 ساله راحت گیر می آوردی. من برای یه تحقیقی در مورد این کشتاری که انگلیس ها کردن با قحطی که راه انداختن تو ایران از طریق خرید غلات در روستای وانان چهارمحال بختیاری، روستای افچنگ سبزوار، آوج قزوین، شنیده بودیم که اینجا شدت داشته. تحقیقات و پژوهش به سادگی شما سنای بالا گیر می آوردی که یادشون بود بودن و مقر دیدن، یعنی کله کار میکنه مثل ساعت. الان آلزایمر شده یک بیماری بسیار جدی برای ما. چی فرق کرده؟ چی داره عوض میشه؟ ما هر روز با حجمه بسیار زیادی از آنارشی روبرو هستیم. آنارشی در لباس. طرف میگه عشق خودم اینجور لباس پوشم. غلط کردی عشق خودت، من دارم میبینم. جالبه بدونید این قیافه که ما این همه بهش میرسیم کمتر از همه کی میبینه؟ خودمون. خودمون از همه کمتر میبینیم. اصلا شما می‌بینید هیچ هارمونی تو ظاهر طرف نیست، توی لباس پوشیدن طرف نیست، هر کدوم اصلا رنگا رو درست کار نکرده. پدر آدمو در میاره بابا این رنگا. شما به یه رنگ قرمز خیلی خیلی نگاه کن، یه چشاتو ببند چه رنگی می‌بینی؟ یکی بگه درست نیست، سهشو درست می‌بینید. سبز می‌بینید. می‌بینید چرا؟ بدن شما نیاز داره رنگ مکملشو ببینه. اصلا همه چیز زدیم فاتحشو خوندیم. فکر کنم چه یلخیه. قدیما تو موسیقی سنتی ایرانی نیم ساعت یارو میزد تا او بابا بخونه، پیر میشد آدم تا او بخواد بخونه. چرا؟ چون دستتو میگرفت اول آروم آروم آروم، اون هورمون ها به وقت درست ترشح بشه، یوهوی ترشح میاد بالا میخون، بعد تمام کردنش هم یوهوی تموم نمیکرد، ولت کنه رو هوا بیفتی پایین، دوباره مثل هواپیما فرود میومد. بسم الله الرحمن الرحیم. ما چیزی نگفتیم آقا، حالا که این کار کردی باشه. رنگ های مکمل، این دایره رنگ رو شما ببینید، این موسیقی تصویری عزیز من. برای همینه ببین من از شما پرسیدم همتون گفتید، گفتم قرمز ببینید چشاتو ببینید چی می‌بینید، میگفتید سبز، برای اینکه سبز رنگ مکملشه. رنگ‌های متشابه، سه تا رنگی که کنار هم دیگن با هم دیگه رنگ متشابه درست می‌کنن تو دایره رنگ. از سرخ داری تا آبی، از گرم داری تا سرد، فرا بنفش، فرو سرخ. رنگ‌های سگانه، ببینید چی کار کرده تو خلقت خدا شاهده. اصلا آقا برهان چی میخواد دادن برای اینکه اثبات بشه خدای وجود داره؟ ببین شاهکارشو، ببینید چطور ریاضی در رنگ‌ها جور در میاد. رنگ‌های سگانه تو مثلث متساوی الاضلاع با همدیگه کنار همدیگه قرار بگیرن، آرامش بخشن. چی نمیبینید شما؟ چرا دیده میشه؟ شلوغش نکنید خودش. خب این چراغ رو خاموش کن بذار ما رو نبینن. ما قیافه ما رو میخوان چیکار ببینن؟ الان نامردم ما رو فراموش کردن، اینا فقط میخوان نقاشی رو ببینن. الان رنگ‌های مثلثی دقیقاً تو مثلث متساوی الاضلاع، یعنی همه چی برابر با هم جوره، یعنی اینجا بنفش و اون زرده، حالا بین نارنجی و زرد و این سبزه کاملا با هم دیگه جور در میاد. رنگ‌های مکمل متساوی و ساقینی با هم جوره، آرامش بخش. نگاه میکنه خوشت میاد سه تا رنگ کنار هم دیگه باشه بدونی که بفهمی. نگاه میکنی توی طبیعت یه جونوری رو میبینی، یه گلی رو میبینی که در کل اینا توش رعایت شده. نمیدونی چرا انقدر دوست دارم این گله رو نگاه کنم. باز میبینید بین قرمز و بنفش تیز، بین نارنجی و زرد و با سبز چی، اینا همخونی دارن. رنگ‌های مستطیلی با هم دیگه جورن. چینش رنگ‌ها با هم جورن. اصلا این دایره رنگ اصلا عجیبه. این زعفرون دوست داری بشینی همینجوری نگاش کنی، خوشت میاد گل زعفرون رو می‌بینی، به خاطر اینکه اون زرد و اون نارنج قرمز، نارنجی که داره به قرمز میزنه و این بنفش استادانه کنار هم دیگه تکرار شده. این مفهوم نداره این موسیقی تصویری. حالا طرف میاد همه چی رو با هم دیگه قاطی میکنه. از قدیم گفته بودن سیاهی با سپیدی نقش بندد، سیاه گر سرخ بپوشد خر بخندد. نخندید اصلا، اینجا چیز خطرناکه، اصلا نباید خنده صورت بگیرین. حالا کسی سیاهی سرخ نبوشید حالا، اما میخوام بگم که یه چیزایی حتی تو ادبیات ما اومده بود، میگفتم ما اینو میفهمیم. هر نگاه کنید دو تا رنگو کنار هم دیگه تنش کرده، هیچی نمیفهمه، نشونه بی سوادی یه نفر. میگفتن خله دیوانه، چرا روشن کنه، ما تاریکی میترسیم. پس ببینید ما به کجا داریم میریم؟ نه موسیقی تصویری رو فهمیدیم، نه ریتمش رو فهمیدیم، نه آواش رو فهمیدیم. الان موسیقی الان نگاه کن، از آهنگ زودتر یارو خواننده شروع میکنه، از همون اولم به